co to tak znowu ryczy w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Czy to sam doktor Wilczur po małym, nieplanowanym urlopie? Ale doktor Wilczur wypoczęty, słuchacze i słuchaczki szczególnie stęsknieni. A doktor Wilczur po tygodniowym urlopie no nie bardzo wie, jak poprowadzić audycje tutaj, różne wajchy, pokrętła, heble, a doktor Wilczur jak nowonarodzony nawet nie wie, co jest grane w audycji. Nie no, doktor Wilczur nigdy nie wie oczywiście, co jest grane w audycji. Zresztą nikt tego nie wie. No jest co prawda jakiś leitmotiv zawsze, ale on jest no mocno umowny. Zawsze tak jak podejrzewam dzisiaj brzmi on. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Ale doktorze Wilczurze, ani to wczesny kwiecień, ani na razie wcale szpetnie nie było. Było całkiem pląsająco, miło, radośnie, a nawet momentami krotochwilnie, tak? Bo to nie doktor Wilczur ryczał tam na koniec, tylko 100 zwierząt, czyli 100 zwierząt. Taki czeski zespół. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. No, gdyby ktoś oczywiście chciał sobie złowić tę czeską rybę w sieci, ale chyba nie ma czeskich ryb. Znowu doktor Wilczur jakieś banialuki opowiada w strefie. Tego naprawdę nie da się słuchać i im więcej przerw od audycji, tym lepiej dla słuchacza. No to tylko jeszcze kontakt do audycji do doktora Wilczura. Strefa małpa polskieradio.pl. No to w takim razie 100 zwierząt i Czechy odhaczone. Już czeskiego nie będzie. Niektórzy się cieszą, niektórzy się martwią, a my w takim razie, no oczywiście, postępujemy zgodnie z płodozmianem. No to co innego teraz musi być? To będzie długa podróż geograficzna, no i muzyczna pewnie też, bo wiadomo, doktor Wilczur w całej muzycznej komodzie się rozpiera, a no, słuchacze tam pojedynczo w szufladach poupychani. Z Rio de Janeiro, Le Trux. Thank you. Rock'n'rolla veš, livre du ingles. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, tô cheia de amigo. Avisa na Tijuca que eu tô a perigo, tô fula contigo. Avisa pra geral que eu tô a perigo, fugir do castigo. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. Disfarça essa parada que eu tô a voada, andei sequelada. Disfarça no pedaço que eu tô a voada, entrei na roubada. Disfarça lá na praia que eu tô a voada, não sei de mais nada. Bota na tua cabeça que isso aqui vai render. De personne que je n'aime pas. Tem as pessoas que eu não amo. Mais il y a toi que j'aime quelquefois. Mas tem você que eu amo de vez em quando. Oulala, eita ferro. Da próxima vez vem ao palavra. Preciso acreditar que a gente vai resolver nessa lama. Vou pedir socorro agora. Socorro, socorro. Já deu e eu vou lá. Sorri, consegui me virar pra sair. O amor pode vir que eu já vou. E foi nessa vida que eu te vi. Da próxima vez venho ao contrário. Tantras e tamanhas. Explica qual vai ser sem artimanhas. Peça, faça, dança, o gozo dói. Meu karma se transforma num herói. Carapuça serve até dormindo. A fita não é aquela ovo, resumindo. É que pra você eu tiro o chapéu. Além da roupa toda, que escarcel. E dessa vez sem ter o que vou querer. Algo que me diga qual vai ser. E se não vem só eu vou pagar. Remédio, terapia e naufragar. Nasci com o cu pra lua e o pé no mar. Remédio, terapia e naufragar. No, płodozmian był, ale co z wypełnieniem leitmotivu, który dzisiaj brzmi wczesnym kwietniem. O, już to się nie zgadza. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Znaczy to takie szpetne było, to bym się zastanawiał, czy wykonawczyni taka szpetna też bym się zastanawiał, czy wczesny kwiecień też bym się zastanawiał, chociaż nie jest późny. No to trzeba doktorowi Wilczurowi przyznać. Ta nieszpetna pani zwie się Letrux z Rio de Janeiro pochodzi, no i zgraliśmy do cna i do imentu, zmordowaliśmy i dosłuchaliśmy tę płytę, która zwie się, o, będę czytał po portugalsku, Noite do Climão, albo coś takiego. Letrux, tak się nazywa pani, która przed chwilą skończyła śpiewać, ale tak naprawdę, o, i tutaj będę znowu musiał nazwisko brazylijskie przeczytać, a wiadomo, jakie tam są nazwiska. Leticia Pinheiro de Novais. Tak naprawdę nazywa się pani Letrux. I dziękujemy, ściskamy prawicę, lewicę i centrum naszemu kronikarzowi strefowemu siwemu za podrzucenie tego fonogramu do strefy, dzięki któremu taki piękny płodozmian mogliśmy zapewnić wszystkim słuchaczom, mini słuchaczkom. Strefa @polskieradio.pl. Można się kontaktować z audycją, można pisać, gryzmolić, skrobać, można się zwierzać i spowiadać o tej porze. Nikt nie słucha. Tego jeszcze nie powiedziałem, ale niniejszym właśnie anonsuję, że nie będzie dzisiaj żadnego debiutu, ponieważ no za dużo puszek muzycznych otworzyliśmy i marnieją tam w lodówce doktora Wilczura. Trzeba powyjadać najpierw, żeby doktor Wilczur coś świeżego do studia przyniósł. I tak macie szczęście, że nie przebywacie w tym studiu z otwartymi puszkami muzycznymi doktora Wilczura. Ale muzyczna puszka z Brazylii z napisem Letrux już wyjedzona do cna i będzie można gdzieś tam odstawić do zamrażarki. Głos mają słuchacze. strefa@polskieradio.pl donosi Hieronim, a właściwie pyta Hieronim. Jak to możliwe, że czas już dawno przesunięty o godzinę, a strefa znowu o 2:00 z niedzieli na poniedziałek? Czyżby była nagrana jeszcze przed zmianą czasu? Trzeba było uważać. Właśnie, doktor Wilczur tak to potrafi kombinować, że audycja nagrana het gdzieś w przeszłości cały czas aktualna, uniwersalna, ponadczasowa, transcendentna i aksjologiczna. Ale co z tym leitmotivem? wczesnym kwietniem łoje szpetnie. No, to może być szpetne dla niektórych. Będą trochę hałasować. Hałasować będą z Ukrainy. Nazwa wcale nie taka trudna. Borszcz. Yeah! Hey! Shit! Джона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Nazwa smaczna tego zespołu Borszcz, a tytuł tego albumu niesmaczny, Padło, czyli coś brzydkiego. Nie uczmy się ukraińskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Odhaczamy w takim razie ukraiński, odhaczamy Borszcz, podejrzewam, że borszcz to ukraiński. Oczywiście strefa małpa polskieradio.pl, ale godzina dobra. Dobra pora na zwierzenia i tak nikt nas nie słucha. Nie musicie się obawiać. Nikt nas nie słyszy. Tylko doktor Wilczur. Podejrzewam, że pytanie Hieronima o zmianę czasu pobudziło naszego kronikarza strefowego do działania i do smarowania listeli do strefy. Siwy donosi. Po wiosennej zmianie czasu. Ciężko było się zwlec z łoża po ostatniej strefie. No właśnie, kiedy to było? Już nie pomnę. Gdy budzik zadzwonił o 5.47, więc przez te 13 minut do 6 zapuściłem kilka strefowych utworów, takich radosnych i czadowych, czyli niemiecki metal, Finsterfürst. I od razu człowiek z przyjemnością wskoczył w spodnie. Oczywiście gratulujemy Siwemu takiej organizacji życia, ale zaraz, gdzie ja coś podobnego słyszałem? Wstaję rano, za 15.03, latem to już widno, za 15.03 jestem ogolony, ogolę się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Patrzę na tę kupę płyt przede mną i wreszcie sukces, wreszcie prawdomówność doktora Wilczura, że wczesnym, no może nie do końca. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Oj, tego niektórzy o słabych nerwach mogą nie wytrzymać. Patrzę, no nie wiem czy za horyzont, ale tak po drzewach patrzę i co widzę. No właśnie, ta muzyczna konserwa z ptasim żarciem, otwarta cały czas. Naprawdę macie wszyscy dobrze, że nie siedzicie tutaj z doktorem Wilczurem przy tej puszce muzycznej z ptasim żarciem otwartej. Kilka tygodni temu, tak, doktor Wilczur weźmie to na siebie. Będzie to szpetne łojenie, to prawda, ale na swoją obronę mam to, że a. nikt o tej porze nie słucha, b. dawkuje, dozuje i porcjonuje ten kawałek metalu, dodajmy ptasiego. Dlaczego ptasiego? Bo wokalistą jest Papuga Żako. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. No ale Papuga Żako jakoś i słusznie nie opanowała tego języka, dzięki czemu nadaje się do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Zespół zwie się Hatebeak. Jakież to szczęście, że papuga Żako o imieniu Walduś nie opanowała pu-pu angielskiego i dzięki temu może wystąpić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, jeśli ktoś myśli, że już zgraliśmy do cna i do imentu. Zmordowaliśmy tę płytę papugi Żako Waldusia. Myli się. Jeszcze będzie stała w lodówce i roztaczała woń odstawionego ptasiego żarcia. Naprawdę cieszcie się, że nie przebywacie w studiu z doktorem Wilczurem w pobliżu puszki wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych z napisem HTBAK. Jeszcze będziemy wyjadać. Strefa strefa@polskieradio.pl. O, gdyby ktoś na przykład chciał znaleźć papugę Waldusia w sieci, niechaj się orientuje na naszą skromną, drobną, niepozorną, acz ważną podstronę audycji. Wreszcie wypełniliśmy leitmotiv, który brzmi wczesnym kwietniem, no ale taki kwiecień to środkowy, ale przynajmniej nie późny, tak, nie późny. Wczesnym kwietniem łoje szpetnie. Zobaczmy, czy coś wpadło nam do skrzynki listelowej o tej porze. Patrzę na zegar, 3:00 niemalże. O tej porze to nie wiem, kto ma werwę, zapał i animusz, żeby skrobać do strefy jakieś listele. A nie, Jerzetta w sprawie radości napisała: doktor jest ucieleśnieniem radości. Ale takiej nieoczywistej, takiej głęboko schowanej, jak zaskórniaki na bardzo czarną godzinę. A słuchaczka Basia jest zaborcza i chciałaby doktora tylko dla siebie. A tak się nie da, szczególnie w dobie zapaści służby zdrowia. Jeden doktor dla wszystkich. O, to hasło mi się podoba. Jeden doktor Wilczur dla wszystkich słuchaczek. Ale zaraz. Przecież ja mogę być na przykład doktorem filozofii albo doktorem nauk o kulturze fizycznej. Ewentualnie doktorem honoris causa. I co wtedy? Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ala w podobie. Ala w podobie. strefa@polskieradio.pl. Jeśli ktoś ma animusz, zapał, motywację, niechaj smaruje listele do strefy. Najlepiej takie ponadczasowe, uniwersalne, ponadczasowe, aksjologiczne i transcendentne, tak jak wszystkie audycje doktora Wilczura, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, nie wiadomo, kiedy nie pójdzie. Wirusy, świrusy, święta, fety, festiwale. A, niestety będę musiał objaśniać. Właśnie, no teraz zapiszcie sobie temat lekcji. Słowacki i kunszt słowa, aby język giętki i tak dalej. Bo to będzie słowacki. To się da zrozumieć, tylko oczywiście lingwistycznie muszę tutaj pomóc. Muszę pomóc lingwistycznie, ponieważ społeczeństwo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego absolutnie za darmo, oczekując spłaty tego długu. Pierwszy kawałek z tego zestawu muzycznego, no właśnie, nie jest za bardzo lingwistyczny, jest nieco bardziej społeczny. Otóż obiło mi się o uszy, że na Słowacji pełna zapaść. Nawet matury w tym roku nie będzie. Och, doktor Wilczur bardzo współczuje słowackim maturzystom i na otarcie łez kawałek o maturze. A jeśli jeszcze ktoś zna, uwaga, polski pierwowzór i oryginał, to już się w 100% zbaluje. W drugim utworze Presny. Po słowacku to akuratny, więc nasz Elvis Presley jest bardzo akuratny i zawsze wszędzie jest punktualnie i wszystko robi cacy. Nie tak jak doktor Wilczur. Ze Słowacji Smola a Chruszki. W nocy, szybko muszę dohnać, nie pomocy. Myślę na otasku, na szczura krasku, a pewnie wierzę, że choru, a ja si dávam liečivú kúru. Ona sa trápi a ja skúšam niečo riešiť s ňou. Znowu będę truł. Wiem, że to się nie da znieść, ale doktor Wilczur no, musi spłacać ten dług lingwistyczny wobec społeczeństwa. Jeszcze żaden franek, bo dług podejrzewam frankowy, nie napisał, że ta część długu umorzona. Ani żaden Marek nie napisał, bo być może dług jest markowy, chociaż już nie ma marek. Ale marki też nie piszą do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Strefa strefa@polskieradio.pl. Będę truł o słowackim. To nie było o Elvisie Presleyu, tylko to było o Elvisie Presnym. Ja som Elvis Presny i nigdy nie mieszkam. Że nigdzie nie mieszka. Pewnie bezdomny ten Presny. Nie, nie. Presny to nie jest bezdomny. I nigdy nie mieszkam. Nigdy się nie mylę, bo ten Elvis jest bardzo akuratny i on się nigdy nie myli, nigdzie nie spóźnia i ma szwajcarski zegarek na ręku. No i co, dało się coś zrozumieć ze słowackiego? No nic się nie dało oczywiście i dlatego doktor Wilczur musi po prostu spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa. Smola a chruszki, tak się zwie ten zespół, co oznacza smoła i gruszki. Nigdy jakoś nie mogłem nadążyć za wykonawcami, dlaczego akurat takie, no, wydziwione trochę nazwy preferują. A doktor Wilczur przecież takie normalne, takie zwyczajne, strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Czy ktoś zawitał nam do skrzynki listelowej strefa@polskieradio.pl? No, oczywiście wywołana do tablicy Basia napisała. Tutaj sporu z Jerzettą może nie będę relacjonował. Właśnie, to może zacznę od początku. Niedawno Basia pisała, że pewien pies w schronisku, gdzie Basia lubi przebywać, w schronisku dla psów oczywiście, piesek o imieniu Benito ukąsił ją w prawicę swoją mocarną szczęką. To sprowokowało moje pytanie, czy w tymże schronisku znajdują się pieski o innych pięknych imionach jak Adolf czy Józef. Basia odpowiada. Nie mamy w schronisku psa Józefa. Nie mamy też psa Adolfa. Był Putin, ale już pojechał do fundacji. I chyba ma teraz inaczej na imię. A, i był też Fidel, jeden z moich pierwszych ulubieńców, którego kilka lat temu panu słałam. No, to już wiem, dlaczego ta skrzynka była tak permanentnie zatkana. I donosiłam też o jego śmierci. strefa@polskieradio.pl. Na otarcie łez Basi będzie coś po turecku. I to nie tylko. Doktor Wilczur zasiądzie po turecku teraz na swoim zydelku. Wymości się. Nie, nie, nie. Doktor Wilczur by sobie tak nie żartował. Z Turcji. Art Diktator. Düşman var, dolaşıyor. Sarhoştum.